وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، بالخصوص بہت بنیادی نیت ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخر اس اجتماع میں شریک رہوں گا، جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے بیٹھوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. میں بھی نیت کرتا اعلی کلمۃ الحق یعنی اللہ تعالی کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا. میٹھے میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑہ کروڑوں رحمت کہ اس نے ہمیں جشن ولادت منانے کی توفیق عطا فرمائی، اور آج ہزاروں عاشقان میلاد جلوس میلاد وغیرہ سے فارغ ہو کر اس وقت دعوت اسلامی کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں جمع ہیں. اول تو یہ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہر ہفتے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے، یہ نیت کر لیجئے. اللہ تعالیٰ سچی نیت عطا فرمائے، اور آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو عام کرنے کے لیے کرسی دے دو. امیل سنت سے مدنی التجا کرتا ہوں کہ وہ کچھ ہمیں مدنی پھول عطا فرما دے. اجتماع کا سنو تو برا مبارک ہو. مرحبا مکی مدنی. صلوا علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد. چند حدیثیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، مختصرا بیان ہے. جس آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جشن ولادت کی خوشی ہم نے منائی ہیں، انہی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو کچھ ارشادات عطا فرمائے ہیں. انہی ارشادات میں سے چند ایک حدیثیں آپ کو سناتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مسلمانوں کو آپس کی رحمت، آپس کی محبت، آپس کی مہربانی میں ایک جسم کی طرح دیکھو گے، کہ جب ایک عضو پارٹ آف باڈی جسم کا حصہ جو ہوتا ہے، اور جب ایک عضو بیمار ہو جائے تو سارے جسم کے اعضا بے خوابی اور بخار کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں. مسلم اور بخاری اور مسلم کی حدیث مشکا شریف سے میں نے آپ کو بیان کی ہے. اس حدیث مبارکہ کی شرح مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کچھ یوں بیان کی ہے، یعنی کامل مسلمان ایمان اسلامی رشتے کی وجہ سے ایسے ہیں جیسے ایک جسم کے اعضا، کہ ان کے نام مختلف ہیں، کام و شکل و صورت بھی جدا جدا، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، مگر چونکہ ان سب کی روح ایک ہے اس لیے ایک عضو کی تکلیف تمام اعضا کو بے قرار کر دیتی ہے. یوں ہی مختلف ممالک کے مسلمانوں کے نام، کام، زبان، غذا، دنیاوی رہن سہن مختلف ہیں، مگر ان سب کا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ہیں. لہذا ایک کی تکلیف سارے مسلمانوں کو بے قرار کر دیتی ہے. مگر بڑی پیاری بات مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی، مگر یہ کیفیت زندہ مسلمانوں کی ہے، جو مردہ یا بے حس ہو گئے وہ مردہ جسم کے سوکھے ہوئے اعضا کی طرح ہیں کہ ایک چوٹ لگاؤ دوسرے کو خبر نہ ہو. اسی طرح مزید فرماتے ہیں کہ ایک اس کی بیماری ہو تو سارے اعضا بے قرار ہو کر اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب تک اسے آرام نہ ہو جائے، بے چین رہتے ہیں. یوں ہی ایک مسلمان کی تکلیف کو ساری قوم دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کے بغیر چین سے نہیں بیٹھتی. فرماتے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی وابستگی ہمیں کاش نصیب ہو جائے، اور ہماری قوم کا یہی حال ہو جائے جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. اللہ کرے کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح محبت اور پیار سے رہنا نصیب ہو، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے. ہمیں ایک دوسرے کی تکلیفوں کا احساس ہو. نیت کریں کہ ہم تمام عاشقان رسول ایک دوسرے سے پیار اور محبت کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج اس بابرکت لمحات میں ایک کاش ایسی توجہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں نصیب ہو جائے، ہمارا سینہ مسلمانوں کے کینے سے پاک ہو جائے. آج بدقسمتی کے ساتھ مسلمان مسلمان سے ایسی محبت نہیں کرتا جیسی محبت ہونی چاہیے. ہمارا پڑوسی ہم سے محفوظ نہیں ہوتا، ہمارا ساتھی ہم سے محفوظ نہیں ہوتا. اللہ کرے کہ یہ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر ہمیں یاد ہو جائیں تو یہ دنیا میں جو بے امنی ہے نا، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو لوٹ مار مچی ہوئی ہے، رب نے چاہا تو امن نصیب ہو جائے گا. ایک اور حدیث سنیے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان ایک شخص کی طرح ہے، اگر اس کی آنکھ دکھے تو سارا جسم بیمار ہو جائے، اور اگر اس کا سر درد کرے تو سارا جسم بیمار ہو جائے. یعنی قوم مسلم گویا ایک جسم ہے، افراد مسلم یعنی مسلمان گویا اس جسم کے اعضا، ایمان مسلم گویا اس جسم کی جان ہے، حرارت و غیرت ایمانی گویا ایمان سے تعلق ہے. اس تعلق کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کی تکلیف کو سارے مسلمان محسوس کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ارشاد مبارکہ پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے گھر میں بھی دیکھیے، سگا بھائی بیمار ہو سگے بھائی کو پتا نہیں ہوتا. یہاں تو ایسی بے حسی ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ماں باپ بوڑھے ماں باپ گھر میں بیمار ہوتے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو ضرورت ہوتی ہے اولاد کو پرواہ نہیں ہوتی، بہن ضرورت مند ہوتی ہے بھائی کو پرواہ نہیں ہوتی، بھائی ضرورت مند ہو اور بہن خوشحال ہو تو اس کو بھی پرواہ نہیں ہوتی، پڑوسی کو پڑوسی کی پرواہ نہیں ہوتی، ایک کو دوسرے کی پرواہ نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح رہنا نصیب فرمائے جس طرح میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. جی ہاں یہ انہی کے ارشاد حدیث سے آپ کو سنا رہا ہوں کہ جن کا آج ہم نے جشن ولادت منایا ہے. ایک اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, نہ تو اس پر ظلم کرے نہ اسے رسوا کرے. اور فرماتے ہیں اور جو اپنے بھائی کی حاجت روائی میں رہے گا اللہ تعالی اس کی حاجت میں رہے گا, اور جو مسلمان سے کوئی تکلیف دور کرے گا اللہ تعالی اس سے قیامت کے روز کی تکلیف دور فرمائے گا, اور جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے روز اللہ تعالی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. یہاں پر مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے بڑی وضاحت کی ہے, مگر آخر میں بڑا پیارا ارشاد کچھ یوں لکھا ہے مرقات کے حوالے سے کہ جو مسلمان کی عیب پوشی کرے یعنی ان کے عیبوں کو چھپائے اللہ تبارک و تعالی اس کے 700 عیب پوشیاں فرمائے گا. کتنی سعادت کی بات ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں. تو نہ ایک دوسرے پر ظلم کریں نہ ایک دوسرے کو رسوا کریں, یعنی مزاح میں بھی اپنے بھائی کو رسوا کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایک دوسرے کی حاجت روائی میں کوشش کریں, ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں, تکلیف دور کریں. تکلیف دور کرنے, عیب چھپانے, حاجت پوری کرنے, ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنے, ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنے, چگلی نہ کرنے, حسد نہ کرنے, کینہ اور بغض نہ رکھنے, کہ یہ ایسے ایسے ارشادات ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں. جی ہاں جس آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم نے جشن ولادت منایا ہے نا, انہیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آپس میں کیسے رہنا ہے اس کا درس دیا ہے. اے عاشقان رسول, اے عاشقان میلاد, آج پکا عزم کرو ایک دوسرے کی غیبت نہیں کریں گے. پکا عزم کریں غیبت کے خلاف جنگ, جھوٹ کے خلاف جنگ, گانے بازوں کے خلاف جنگ, وعدہ خلافی نہیں کریں گے. سچے بنیں گے, اچھے بنیں گے, ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بنیں گے, اپنے پڑوسی کو اپنی شرارتوں سے تنگ نہیں کریں گے, اپنے گھر والوں کو اپنی شرارتوں سے تنگ نہیں کریں گے, ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرنے, بھائی بہنوں کے ساتھ اس سے سلوک کرنے, اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے رہنے کی ہمیں تاکید کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس جشن ولادت کے صدقے میں ہم سب کو محبت سے پیار سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ درس محبت, یہ درس پیار, یہ درس اتفاق, یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بیان کیا جاتا ہے. آج مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اور اس وقت فیضان مدینہ کے حاضرین کو بھی دعوت دیتا ہوں, آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں, اور یہ درس محبت, یہ درس پیار, یہ درس اتفاق, ایک دوسرے کے کام آنا, ایک دوسرے کی عیب نہ اچھالنا, ایک دوسرے کی عیبوں پر پردہ ڈالنا, اس درس کو دنیا بھر میں عام کریں. بڑا برا حال ہے, بڑا برا حال ہے, بڑا برا حال ہے. یہاں تو دھوکہ دینے میں کوئی رکتا ہی نہیں ہے. بازاروں میں جاؤ تو گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر کوئی دوسرے کو کاٹنے میں لگا ہوا ہے. بس پیسے کی محبت, مال کی محبت, دنیا کی محبت نے ہم سب کو ایک طرح سے پاگل سا بنا دیا ہے. تو وہ محبت اور پیار جو ایک عاشق رسول کو ایک عاشق رسول سے ہونا چاہیے, ایک عاشق میلاد کو ایک عاشق میلاد سے ہونا چاہیے, ایک عاشق رسول کو ایک عاشق رسول سے ہونا چاہیے, وہ ایسا محسوس نہیں ہوتا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیں, ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں, ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں شرکت کریں, ہر ہفتے کو الحمدللہ بعد نماز عشاء کم و بیش پاکستانی وقت کے مطابق 8 بجے مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, اس میں شرکت کریں. یہ براہ راست بھی ہوتا ہے مدنی چینل پر, تو یہ لازمی طور پر دیکھیں. ہر ماہ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کریں, اور ساتھ ہی ساتھ مدنی انعامات کا رسالہ لیں. اس کو دیکھ کے, اس کو پڑھیں, اس پر عمل کریں. ایک مدنی انعام میں آپ کو بیان کرتا ہوں, وہ ہے آپ کہنے کی عادت. کہ اب تو کہہ کر پکارتے ہیں کہ آپ کہہ کر پکارتے ہیں, اس ایک مدنی انعام کو اگر ہم تھام لینا, آپ کہہ کر بہت مشکل ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی کر سکیں. گھر میں آپ, آپس میں آپ آئیے, آپ بیٹھیے, آپ سنیے, آپ کھائیے, آپ. یہ ایک مدنی انعام, 72 مدنی انعامات ہیں الحمدللہ. گویا کہ اسلامی زندگی کیسے گزارنی چاہیے اس کا طریقہ بیان کرتا ہے مدنی انعامات. کسی حد تک اس میں الحمدللہ یہ مواد موجود ہے. تو مدنی انعامات کو لیں, آپ لیں, میں لوں, ہمارے گھر والے لیں, ہمارے مدنی منع مدنی منیا لیں. انشاءاللہ مدنی انعامات کے سانچے میں ڈھلیں گے, مدنی قافلوں میں سفر کریں گے, اجتماعات میں شرکت کریں گے, قرآن درست سیکھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالیگان میں شرکت کریں گے. اللہ نے چاہا تو ہماری عادتیں درست ہوں گی, اور انشاءاللہ آپس سے پیار اور محبت سے رہیں گے, اتفاق سے رہیں گے, اور انشاءاللہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ کہتے رہیں گے. میں امیل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ اس خاص موقع سے فائدہ اٹھا رہا ہوں کہ آج ایک تعداد آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جشن ولادت کی خوشیاں منا کر کچھ مدنی چینل پر ہیں, فیدان مدینہ بھی الحمدللہ بھرا ہوا ہے. تو آپ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور اپنا مرید بھی بنا لیں. امیر علیہ سنت یہ ہمیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید بناتے ہیں, اور میرے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ اکرم فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا, اور بیعت سے پہلے توبہ بھی کروائی جاتی ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کتنا پیارا فرمان ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. امیل سنت سے عرض ہے کہ ہم سب کو بیعت بھی کرائیں, توبہ بھی کرائیں, غوث پاک کا غلام بھی بنائیں. تو جو جو اسلامی بھائی کسی کے مرید نہیں ہے, امیر سنت کے مرید بن جائیں. ہاں آپ کسی سے بیعت کی ہے تو آپ بیعت برکت لے لیجئے, یعنی طالب ہو جائیے. امیل سنت جب فرمائے کہ مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کا یہ طالب ہوتا ہوں میں. تو جو آپ کے جامع شرائط پیر آپ کے پیر صاحب رہیں گے, امیر سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین بھی, یہاں کے حاضرین بھی بیعت کر لیجئے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے غریبے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابک یا نور اللہ. ایک شرعی مسئلہ عرض کر دوں. مسجد میں بچوں کو لانے کے تعلق سے مسجد میں اتنا چھوٹا بچہ کہ جس کا یعنی کہ جو پیشاب وغیرہ کر دیتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا, اس کو لانا حرام ہے. یعنی کہ پیمپر باندھ کر بھی نہیں لا سکتے. اور پھر اس سے کچھ بڑا کہ جو جیسے پیشاب وغیرہ لگا تو بولتا ہے پیشاب نہیں کرتا, جس کا ذن غالب ہے کہ پیشاب کر دے گا ایسے کو تو لانا حرام ہے اور فوراً مسجد سے نکل جانا وہ ضروری ہے. اور اگر ایسا بچہ ہے کہ جس کا ذن غالب ہے کہ پیشاب نہیں کرے گا, جیسے بعض بڑے بچے ہوتے ہیں تو بولتے ہیں, تو ایسا بچہ جس سے یہ ذن غالب ہے کہ پیشاب نہیں کرے گا استنجا وغیرہ بڑا چھوٹا نہیں کرے گا, تو ایسے کو بھی لانا مکروہ تنزیہ یعنی ناپسندیدہ. کیونکہ سمجھدار بچے بھی ہوتے ہیں تو مسجد میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں شور مچاتے ہیں, تو ان کو بھی مسجد میں نہ لایا جائے. مسجد عبادت کی جگہ ہے, کیونکہ بڑی مسجدیں ہوتی ہیں تو وہاں بچوں کو لوگ لاتے ہیں, پھر یہ پیشاب وغیرہ بھی مسجدوں میں کر دیتے ہیں بعض اوقات, گندگیاں کرتے ہیں, پھر نمازیوں کے بھی لیے تکلیف, فرشتوں کو تکلیف بدبو سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو اس طرح کا بچہ کبھی بھی مسجد میں لایا ہو تو اس پر توبہ بھی واجب ہے, جس سے ذن غالب ہو کہ یہ پیشاب وغیرہ کر دے گا گندگی کر دے گا, توبہ بھی کر لیجئے اگر کبھی ایسی غلطی کی ہے تو, اور آئندہ بھی احتیاط. اور وہ سمجھدار بچے کا جو کہا تو وہ لائے تو گناہگار نہیں ہوگا جس سے ذن غالب ہے کہ وہ پیشاب وغیرہ نہیں کرے گا, لیکن یہ چھوٹا تو وہ اس پر توبہ واجب نہیں ہوگی, لیکن اس سے بھی احتیاط اچھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تمام اسلامی بھائی گنبد خضرا کا تصور باندھ کر درود و سلام پڑھیے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. کعبۃ اللہ المشرفہ کا تصور باندھ کر مل کر

یا رب المصطفی جل جلاله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا رب الانبیاء، یا رب الصحابہ، یا رب التابعین، یا رب الاولیاء، اے ہمارے امام احمد رضا خان کے پروردگار، ہم گناہگار جشن ولادت کی سعادت پانے میں، عید میلاد النبی پانے میں اگرچہ کامیاب تو ہوئے مگر افسوس تیرا شکر ادا کرنے میں ناکام رہے۔ اے اللہ ہم گناہگاروں کو اپنے شکر گزار بندوں کے صدقے قبول کر لے۔ الہ العالمین جشن ولادت کا واسطہ ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، عاشق رسول بنا دے۔ یا اللہ نزع روح میں آسانی دے۔ الہ العالمین سکرات میں محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرما۔ اے کاش محبوب کے جلووں میں ہماری روح پرواز کرے۔ اے کاش مدینہ منورہ میں بصورت شہادت ہمیں موت ملے، جنت البقیع مدفن اور جنت الفردوس مسکن بنے۔ الہ العالمین ہم نیک بن جائیں، یا اللہ نمازی بن جائیں، پنج وقتہ پابندی سے با جماعت نماز پڑھنے کی سعادت ملتی رہے۔ یا اللہ ہمیں والدین کا فرما بردار بنا دے، صلہ رحمی کرنے والا بنا دے، سچا بندہ کر دے۔ الہ العالمین جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، بدگمانی، فلموں، ڈراموں، گانوں، باجوں سے ہمیں محفوظ فرما، ہر گناہ سے محفوظ فرما، اپنا فرما بردار اطاعت گزار بنا لے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ مدنی چینل کے ذریعے اور زبانی یا پرچیوں کے ذریعے جو عاشقان رسول دعاؤں کے پیغامات دیتے رہتے ہیں، ان سب کی اور حاضرین کی، مدنی چینل کے ناظرین کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتا و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تاجدار حرم اے شہنشاہ دین تاجدار حرم اے شہنشاہ دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین تم پہ ہر دم کرو يا ايها الذين امنوا